الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قرآن کریم د الله عظیم الشان کتاب د هر څه خزانه ده چې د چا څه ضرورت وي نو د دې نه به یې مومي، د دې نه به یې اوړي. او د هغې څیزونو خزانه ده چې هغه ټول نعمتونه دي. یو پکی ضرر نشتا، یو پکی د پریشانه او د غم او د حزن څه سبب نشتا. ټول نعمتونه د الله رب العزت کم بنده چې دا قران زده کو په صحیح معنا کې او هر په لذینو هغه نعمتونه ځان سره ګرځي، نو که علم دې چې کوم په لذینو علم ځان سره وړي، رڼا وړي، نو که غزه کې ستیاري هغه لري شي او خلقو ته آرام او راحت او سکون حاصل شي. نو یو تن پر اتلو باندې کاغه لوی او کاغه وړو کې لکه شاه صاحب چې ختم وکړو ذاکر بایزي دې چې کوم په لذینا خزانه به ور سره ځي. دغسی ور سره به امن زی تک کمزه ته چې قران ورسی هغه دې کې الله امن راولي، هغه دې د خطراتو او دغسی د قسمه قسم ظلمونو شیطانو گمراهونا پامن شي. دغسی ور سره پاک دامنی دا مرگری طهارت و صفائی دا ظاہر و دا باطن دا و سرائی ور سردہ سے اخلاقو می چه قرآن کے کمز دکڑی نا اخلاق ور سرائی اغا اخلاقی چه داغی تعلق داغی معشوم دا مورو پلار سری دا پلوانو سری دا مشرانو سری ناغا دی قرآن نمونتیشی بل دینشتا. داغا سی عزت ور سری اغا بنده دیر معززی چه اغا سر قرآنی زکا کاغد عمر نه لګینو هم چې کوم په لذیه او ښکار کیږي نو خلق پاسي قاری سه وی راوي او په خیر دا ډیر خلق دا زشته دی خدا پرخ سو دا پرخ دا چې د سر رڼا دا د سر قران دی. دا سید انسان چې ډیر ضرورت ته دی تا چر وخت کې دی محتاجی ضرورتي نو دې دا الله نه سوال کوي، دعا کوي چې الله زماده تکلیف دا مصیبت ته ودال لري کې نو دا دعا قبلې ذل او سوال قبلې ذل د قران سره لازم دی. داغه بنده سوال او دعا ډیر اثر او حق قبليږي چې دا وسینه کې قران پروتي. ولي ځکه د هر عمل د قبلې دود پر سبب او بنیاد د زړه مضبوطوالی، چې کله د باندې زړه مضبوطی او مطمئنی په قران نو داغه دعا هم قبليږي، داغه عمل هم قبليږي، داغه عبادت هم قبليږي. هلته بنیاد مضبوط ته کنه. او اثر پکې زیاتی. کتابونه دا مثال ذکر کوي لکه یو لیند جوړه کې خو ربړو نه پلستی، نا تردار ده پوریم کانه نولی او چې مضبوط ربړو نه یې کنه او چې دې پیوښته نه پوری وته نزی دا وی دا عقیدې د مضبوطوالی د حوصلې د محکموالی مثال دی. چې په قران سره د چا زړه مضبوط شو مطمئن شو نو کاغه د خلی نار سو باز نو ډیر زر قبليږي. کله د خلی نه نيستي په زړه کې یو ارمان راشي او هغه د سوال نه مخکې الله قبول کی، دومره لوی تاثیر دی د زړه اطمینان له او حوصله له او دا په بل سنو مضبوطی گی بید قرآن نا. دیو جن حدیث کی چراغ لیو چو صحابه کرام پا یو سفر تلیو چاگی که ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گن کسانو دیر سلویخ او غی په یو قبیله د عرب و راتیر شو نو دا غی نه مطالبه وکړه چې موږ میلمانه یو، ډیر سفرو موږ دوکو د خوراک سنشتا نو موږ له انتظام وکړه هغی ویزان سر راشن ګرځوي کنه. بس دې کې را روان شو دیکھ اور پسی پمنڈ باندی یا زنانا یا نارینا رال او اعلان و توکو چی آئیو هر رحت اے جماعت او دری گئے ریبوی چگنے مل مستی رال اکڑا سا گیم اگے ٹماتر بے لڑلی چیدو رزر ریوی ان سیدنا لوتیغا زمونږ دې کلی مشر لړموچی چو همغه ول خپل کورانی دارو درمل وکړه خو نکی نو هل فیکم راق تاسو کې څوک دمګرشته. ابو سعید خدری وی چاو دیو سر روان شو. نو کیناستوتا سوره فاتحه به بیوی الحمدلله رب العالمین په تجوید سره وی زر زر نه وی خوب څنګه د پیغمبر نه اوریدلو اج اخلاص به کړه نو تو به کړه پاغه ځای باندې هغه ځای ورو ورو داسي توریدو زهر راوندیدو زهر خطلیو خوارشویو مجید اللہ کلام راغی کنا نو بیزای لراوستو وزلی پاتی حووی اوزلی تکلل سلیو دانگ لغیوی سکے ویزا خوصامی مزا خوصنوم چی چلی روغ موٹ شکا انما نشتا من عقال لکه اوه لجه گوڑا پرانده دیو ٹوپ کی کنه دیو سره دا خبره کړې وا چې ګور تاسو مونږ له مستیاو نکړه نو مونږه سي دم ناچو نو پر سره اندازوم مقرر کړه چې کم از کم یو دیرش بيزي دا برکه ویناوی بالکل چې څنګه دا غي مریض خوشو زیلې دولس بيزي ورکړي که کافرانو په خپل خبره و آده بانده پابندو او یو پکیوی چه داوست تقسیم که کنه چه یو یو بی زرسی بینا داو مونگا دو نبی علیہ السلام نو تپوس کهو چه دا دمونگ دا پارخ دیه که خندی مخواست یو کار نشو کوله چلان نبی علیہ السلام تا حال بوی ناغوی بلکل خوم کلی دی او مالا پا کبرا خوکے زکر دا دا کافر و مال دے و دا کافر و مال چیز پارا طریقہ باندی لاستا کو کپا دمی او کپا زوری او کپا عرصی ناغا غنیمت تے او غنیمت کفا انا للہ خمسہو وللرسول اگوی کی پینزم ابرا خی او بیا ابو سعید خدری ته وی چې ته رښتیا ده په خوانه دم غرې هغه وینا ما خو چره دم نو چول هو بس دا می زړه لرال چې دې سورۃ فاتحه کې د الله ډیر صفات او ډیر خیستا اسماء حسنا دي او شفاء او حقیقت کې الله چې پارس کې کنا نو دا اولی دا سورة فاتحہ خوارچال ورزی ورسو پیوائی فالتا زلو مضبوط نئی کنا زلو رپیگی دلدلی پی نو آغا تاثیر نکی کنا خوا او چا زلو مضبوطی او یقینی اعتمادی پا اللہ باندی چا مس ما سورة فاتحہ ویلی ندا او دا سلی جوڑ شوی ندی تاسی یقینی اللہم وی فلیؤمنو بی زما پا خبر باندی با یقین کوئنو بیا با خپل سر کئینو دقسی دا هر بندہ حال لکھا قرآن چی شفا دا نپو خوام شفا و وسم شفا دا بیا با ام شفای دیکی شک نشتا دی او د هر قسم مرض د پاره هغه باطنی وی او که ظاهری وی قران شفا ده لیکن دقه په کې شرط ده چې د انسان په ظلم مضبوط شي یقین پیدا شي اعتماد حاصل شي بر وسهرا شي چې بل څه کې تاثیر نشتا د الله کتاب کې تاثیر ده د زړونو د مرزونو د پاره خو خاص کر نازل شوی د هغه د پاره دی چې شفاء لما فی الصدور نو څومره مخلوق په دنیا کې چې د روح بیمارانو روحونه بیمارو د شرک مرزو پکې د جهل مرزو پکې یو بل سره د عداوت او د دشمنی مرزونو پکې غلط خیالات او رسومات او شیطانی وسوسه او قسمه قسم فکرونو پکې څومره بیماره وي په دې ځل کې دومره دي چې دوره د بدن نشتا وکړه چې قرآن نازل شو نو هغه د زړونو بیماره په خېشو دا غي زړونو نشر کوته جهل تنوته جهل ډېر لوی مرض دی دیر لے مرد جہل نو علاج سدے قرآن قرآن راگلے دے دا پار دے چھ جہل لری کی دا خلق دا ظلوننا دا خلق دا ما حولنا او دا معاشرینا لری کی ځکه حدیث کې مراغلی چې نبی علیہ السلام صحابه لی غلیو jihad لا او امیر په مقرر کړو نو هغه امیر زخمی شو په سر باندې پګټاو لګی او ضرورت غسل تنو مرګرو ته وی چې تاسو زما د پاره د تیمم جواز مومه چې د تیمم وامه د ریو ایمان چې د لکه مونږ نن غسل وکه نو غسل یو کنه مړ شو پاتې بدن داسې چې هغه زخمی شي نو دو بونا بیداس ساتی تو بدو دوائی علاجی مکوا او بد دو بونا او ساتن بخپل و جور شی او بدا سو چاویر آلو نبی علیہ السلام تاوی اکتا پوسو کچی ادا سنگ بیمار و کولی اخو چی دی دینتن روح موٹو اگیوی دا سی زخمی شی پگٹا ہو لگی دو ادی تاوی چی او زماد پارا دا جائز گرنه چه تیمم کوهم او دا غسل پارا اومنزو کمنو دیوی چه نا تیمم خدا و دست پارا ای دا غسل پارا خمونگ سرا سیلم نشتا دینو نبی علیہ السلام دیر خپا شو اوی قتلوهو قتلهم اللہو دا خو دی قتل کو اللہ دی حلاک کی دیر خیر او بیا داوی چې انما شفاء العي الصوان د ناپوی علاج څه شي شفاء تپوس کول سوال نماته به هم څوک را لګلو یا تپوس او سوال به هم کړو په تاسو باندې دغه خبره وکړه او جوړات هغه ته مرګ راغی حدیث نه معلومه شو چې دا جهل یو مرض دی او د دې علاج څه دی تپوس سوال طلب نه علم دې کنه چې تا ته جواب معلوم شه نو تا ته علم راغ نو جهل لري شو موږ وی چې قران زکه خزانه ده چې کوم بندا قران وی او دې په هر ځای کې نو هغه نعمتونه به ورسره وي هغه نعمتونه به ورسره وي علم به ورسره وي نو جهل بنی امن به ورسره وي نو یره بنی عزت به ورسره وي نو بې عزتی بنی حیا به ورسره وي نو بې حیایی بنی که تکلیفونه او مرضونه راځي نو علاج به ورسره وي چه حدیث کی راغلی و دا بخاری چه نبی علیہ السلام ہوئی چه ما انزل اللہ دا ان الا انزل اللہ له دوا ان اللہ دا سی مرض ندے پیدا کرے چه غید پارے علاج ندے پیدا کرے چه سنگے مرض پیدا کرے اندہ سی والا دوا پیدا کرے علاج اویلیو چه قرآن دا ہر مرض دوا دا خداغه خبره ده چې ګوره زلو مضبوط غواړي تاسو مونږ چې خلکو نه کار خراب شي کنه دا دغه وجه دی چې دی په قران باندې اعتماد نه نه په لخوا بیا ټول ټوکې او مسخري کله یو په لبوځي کله بل په لبوځي کله بل په اوغه چاله بوځي چې هغه د قران نه خالی دی نشته وزره نو هغه پیسوی هغه په کوم دم اچي د پلار نکاغه چې په دره د خدای په دره د پیغمبرو د دره و ذاتین د ادمي صبح وايي تا وړو اوري دلی نه یو دا باسای بکوي دا ټول وجداد چلته اعتماد نشته کنه قران نشته رڼا نشته نو دعا او زې ذکر دا فعل اثر کوي چې مخکې اعتماد یې کنه او په قران سره پیدا کیږي. یوازې نارینه نه، که یو زنانه یې او هغه یو ځای ته بدل شي، قرآن یې ویلي په قرآن باندې خو عبور او اعتماد حاصلی او قیده مضبوطه ای نا کار پا لیلالا نو رنا و سر لیلالش چه کم کور تا لیلالش ناوی کور که رنا راشی بجلی پا کنوا دیواو لاتینو نوسو تا بجلی رالا کور رنا شو ایستا شو. څنګه رڼا رااله؟ داسې چې پاره کور کې شرعي پرده نه و، راجواله و. دا څوک راغی؟ دا د زماده ماما د خوري دا څوک راغی؟ دا زماده تر دروازه دا څوک راغی؟ دا زمونږ په نسبت کېو ابېوا او داوی بس په ملک خلق را رواني کور نه راجواله بس او چې دا لاړنه دیوی چې پردو کې شرعي زما کور ته او زما کمرې ته وا خاص دشمار کسان راضی زما پلارو زما رورو زما روارو زما خورایی زما خاون تدی حق شتا سیوا بدل تدل سوک نرازی که زما دا خاون رواری نداغ روار دی زما خونه دی که داغ خورایی نداغ خورایی دی زما خونه دی شرعی پردو کی نو کور پاک شیخا سمرلوی انقلابو شو سمرلوی پیداو شو سمرل پتی پدا سی کورونو کی بیا دیر دماکی کی پچه قرآن للو رنا لالنو آگی بچو دیر مصیبتونو درونو نبچو تغز ایک پاکی کور کی چرت پخوانی لپلار نیکو زړه د ستورونو او طریقې وی او چا پیره او کاتو چې دا ځای کې د درشل سره تعویذ جوړاندې دري چې بس تدی بادشاہي ختم شو او خپل ونه دا وی کې میونه خخکړي اغه ته وباسي یا ویټه کې چې دې ته ساجد ونه کې څور پورې ځوان دواي نه اوسیم فخکړي کا په لای چرتا چپل ځوان دکړي وا د سپیکا پرې ځوان دکړي وا په هغه وداسه او هو چې برې اوقات نه وې خکړي وي نه به یو قیده باندې کنه کور ټول د شرک نه ډکو نو بس هغه ختم شو هغه لري شو نو صفائی رااله دا ولي دا ځکه چې خزانه وړه ځان سره چوي کې الله هر نعمت اچولې وي خې او پکې نا کور پاک شپه دا دې کې یو جماعت ته نوی امام استاد راشي او هغه زوړ ته نلري شي هغه ډېر یې چې په سر کړو اته نو ځی کنه او هغه وګوري جماعت کې نو د میراب نه یو په لاو بل په لیکل شي وی چې یا الله یا محمد هغه یې داسې دا جماعت ته کدا بس دی چې لیکل پی شي وی هغه لري کې کله په یاتون کرسی لیکل شي وی دا له ملکو هغه یې دا خو د دیوال لپاره نو نازل شي داغه زمونږ د ضرورت لپاره نازل شوی چې مونږ یې په ضرورت لیکو چې الله ماشاء الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر داغه د ضرورت لیکلو دي هم په دیوالونو سره لیکلي دي د دیوال واجب نشتا یو خوا جمعات ندا د شرک الفاظ او داسې دونه لري چې جمعات پاک شي ابي ارورو چې خلکو کې څه غلط رواجونه او رسمونه او دستورونه یې هغه امر ورو دغه څه پاکيږي او پاکيږي ولې قران ورته راغې مخکې قران نو داسې کار چې استاد با اول مخ راوانو په میراب کې نو په دواګان وستلې شو لانی ته دواو کې چې الله ولا شفای عاجله کامله ته تکلیف وکړه اسان ته دوا نه کوله چې د پردو زکاتونو د خیراتونو د سرسایو د دینه بچی کنه دا بیا وکې نه ستو ډال باش په راوغستو خلق براتو چې مال دی تعویذ وکړه د یاري بل براته مال دی تعویذ وکړه ما شومان نه پیایي پاینن توګه ده بدل د ملک او بناستو په میراب کې او میراب کې به دکان چوله ولې څه خو به نه لیک کنه دار تعویذ بزان د ریټو داسی عمر تیر شوی او پاو جماعت کې ها او خلکانو سره خبر کله اردو کې بیان کوا کله پښتو کې بیان کوا او خلک اجزان پسند کویدو کسی مسی به کولې الله فضل وکړه چې کله هغه بلات نه وته نو مولا راغی مولا خو الله راځي چې بلاوځي کنه عالم راغی ناویزه کې د قران درسونه شروع کړو بیان نه شروع کړو دا نو خلکو کې روح راغی خلکو شعور راغی او خلکو نا خپل رسمونه رواجونه ختم شو دا غره بل څه سره نشته دا صرف د قران سره دی چې دې چا ځان سره وړو نو خزانه وړو چې دې هیڅ کمه پکې نشته دی اوغه د نبی علیہ السلام حدیث پہ ثابت شو چې خیرکم من تعلم القران وعلمه بهترین پتا څو کې تاسو کې چې قران زده کو او به بل ته خو وزاره دی جماعت کسان دي چې قران زده کوي او به بل ته بیانې اسی کینی نه څنګه چې زده کو نو دا به بل ته شروع دا یاد ساته چې دې بدني دوايو کې دې بدني دارو کې او دې بوتلو کې داسې یو دوايي شته چې تریخواله پکې نه هغه دوايي نه یا باسي کوي نه چې دوايي کنه نو کتا ته هله کوئی چې وګاله مړه چې تی اوس کې نو وګوي خورستو باندې خلی کې ترخواله پیدا شي دا څنګه خوګاوا نو مې خو دا خولي فن خراب خنو چې دا دوايانې چې د بدني مرض لپاره استعماليږي او تریخواله پکښتا نو له قرآن دوايي د قرآن علاج روحاني علاج دي کې و تریخواله نه نو زه کډیر خلق وای د خپل جهل او بدبختي او د قسمتې د وژنه وا دی پسې لګیا یې ها هغه بد الله کتاب یو هغه کې بد خلقو د پاره ډېر لوی خیر او برکتی اته بد خپل زد او عینات پوجه لګیا یې او خلقو له فضل کې شکونه اچي چې دا غوړې داس خبره نه دا او ها او ترجمه رستو دا او اول تجوید دے چې ته حروف ادا کې او ته صحیح اداو کې او ته داسو کې مخارج پیجنې وګورو پیدا چا ویډیو تجوید پکې چاره اوسه پښتنو لپاره تجوید تاجت نشته دا پنجابیان له تجوید په کار کې چاري د قاف او د کاف فرق نشي کولې د ح او د خ فرق نشي کولې غیل په کار کې اده صحیح شي پښتنو له الله تاسو جبو ورکړي چې تجوید یې ور سره تړلې ده دا د خلکونو کې شکونه اچي ښه چې مړوي ترجمه کيو صحیح قران نشي ویلې ها دا وځه د دخله تر فشې ویل کنه قران شفا ده الله او ته شفا ویلې دي او شفا سره دغه خامخا لازمی چې تریخواله او پکی لیکن بغیر د دین علاج نکی بغیر د دین اثر نکی ډېر ډېر نعمت چې د الله کتابو داسې یو نعمت نشته چې هغه په دې کې نشته ده برکات په دې کې دي د زړونو حوصله او تسلی په دې کې ده دور اخو پو خام خلق پویده سرد جهالنا نور نپویده او بدی پویده چه قرآن کمکور کی پروتی نتبوه چه سرپا کی پرات دی دخل قدرون مضبوطی مطمئنی دخو آغیم منلا پغی جزانو تسپت آوا چه ددی اغا اتمینانو ددی اغا مضبوطوالی پسکی دی او په دې کې د چوي وایز دې کې په مطلب ځان کوو کې چې دې کې سدي او سندي لیر لوی علم دې پکې نو چې تا خپل مناسب ذکر نو تا ته الله دا وی پیدا درکې سمرات درکې او دا خو دنیا دا اخرت به ډیر ښایسته وي ډیر چل دی بندیان لا د قران خلق لا د قران زکون کلا کوم تیارې کړي د قیامت کې نو بس هغه سد شمار شي نه دی په عقل کې ناراضي خو بس قران او سنت ویلي چې نستر ګلې دلی دي نه وګونو ورې دلی دي نه چا په ځړ کې تیر شي وي دي دا څه نعمتونه ولا تیار کړي دي چې د انسان په قیامت کې وی چی اللہ ما خدور عمل نو کنے چی صورت عمال راکلو زخو دی لائق نو ما تحییتم فی آسلام چی لانشی نو بس دا امان او دا سلامتی ازائی بھئی او دا خوشحالی ازائی بھئی او ٹل بھئی او بھئی او پیس وقت کی بدا جنت نعمتنو نا دا خوراکنو نا او دا میوونا دا نهرونو نا محروم نه هر وخت دا د قران برکات دا د قران کریم هدایت او دا د قران کریم ثمرات چله دې دنیا کې مغه بند برکتی کی او دا د وژن ټول خاندان برکتی کی او چې هر په لذینو دا نعمتونه ورسره ای رنای وسره امانی وسره حیاي وسره عزت وسره اخلاق ورسره ای همدردی ور سرئی خیرپائی ور سرئی کدو عمر نلگی حکارو نبدا سکئی چو مشران بطن چاپی رگر دیو کتا کورتا بکی چی قاری سے ابتکینا دا مونگس کینا دا پارا مونگتا وایا مونگتا حکم کوا کشر لک بای خار دا نور سندی خدا دا قرآن برکات تی دا لوی نعمت تی دا اللہ دیر لوی احسان و فضل لی چی بدی امت باندے کڑے دی او امت کې خار قسم وختونه او خلق او دورونه تیر شو هغه دور ډیر مسعود دی او ډیر محمود دی چې باغې کې قران سلسله جاری شو دا سلسله جاری شو نو کوم خلق د دې دائم دا د کو چې ماشومان راوست دیم دا دیو کو چې ور سره یې سو پیسې یو ور سره یې کتاب ور سره یې جمعات ته بیل ور سره او کدی یو د وسنه نکیدو نو اصلي غزه سره مینا او محبتو وی دی با نمحرومه کیگی چسنگا نور تا خیر و برکت رسی نو دتا بام دا غصی رسی خواه تو دا قرآن دا کمال و دا قرآن دا خیر و برکت صحت نشتا دی اللہ رب العزت دا غی خلق دا دلونو ندا بغض و حسد عذابانیتی و باسی چه جزان اسی وچ پوچ جزان خرابی اگا کار خورستو که ده نشی اخواس روان ده پمخ که بانده که یو زینی نو بلده که بل زینی نو بلده اخو اللہ رب العزت ویلی چه تو محنت کوا دو پک برکت اچوما دا خواسی بکی گی که تو دیر زان لزور ورکی لیکن دا خود درستو که دو خبر ندا نو پک پل زان رحمو کا دا لانو یریگا دا سی دا قرآن مرکزونو تا بد مگورا زان حلاکه و زان خرابه دا سی حق پرستو موحدینو سر امینو محبت ساتا اگی سر بنیتی مکوا نو پل زان دا بد خیر و برکت حاصل شی او که تا پا دا عزت کی روانی نو بس زان بخراب کی دنیا و آخرت بے تباہ و برباد شی اللہ رب العزت دی طولو خلقو لا زلکی دا قرآن مینا و محبت واچی اللہ دی و دی باندی پویا کی دا غید دلون جہل لرکی چا غیم دا غصی قرآن تکینی لکسن کی و تدا نور ناس دی او غیم زان خبر کی دا اللہ دا دن نا دا قرآن و سنت نا سنگا چی خلق لگیا دی او زان خبری نو دیر خیر و برکت بوشی او امت پیغمبر بزیاد شی و غویز و فخر کوما نمونگ سر دا دین دا ترقی بل سبب نشتا بغیر دا قرآن خودی سر دا دین ترقی را دی خودی سر دا دین کمال حاصلی گی خودی سر دا بندیان دنیا و آخرت خیستا کی گی و آخر دعوا